Dobry wieczór Państwu. Agnieszka Łukasiewicz, Ewa Lipowicz, Kuba Strzyczkowski. Piątek po południu po 16:00 popołudniowa audycja. Zapraszamy do trójki. Jest 9 dzień lutego, jest popołudniowa audycja, jest również serwis. Justyna Mączka, Artur Wertowski. Policjanci z Siedlec skazani za znęcanie się nad przesłuchiwanymi. Czterech mundurowych trafi do więzienia, jeden dostał wyrok w zawieszeniu. W tym serwisie trójki także o tym, o ile wzrastają nasze pensje. Dane podał Główny Urząd Statystyczny. I o rekordowej trójkowej aukcji Święta bez granic. Dzieci z Aleppo dostaną ponad 900 tysięcy złotych. Są wyroki dla policjantów z Siedlec skazanych za psychiczne i fizyczne znęcanie się nad przesłuchiwanymi. Sąd w Ostrowie skazał 5 mundurowych na kary od roku do 2 lat i 2 miesięcy więzienia. Tylko jeden z oskarżonych usłyszał wyrok w zawieszeniu na 3 lata. Wszyscy mają też od 3 do 5 lat zakazu pracy w policji. Tak wyrok uzasadniała sędzia Beata Kośmieja. Sąd uznał, że oskarżeni przekroczyli swoje uprawnienia, fizycznie i psychicznie znęcając się nad pokrzywdzonymi, używając wobec wszystkich pokrzywdzonych paralizatora, pałki służbowej, kopiąc, polewając wodą, zaklejając usta taśmą, w warunkach, kiedy wzajemnie słyszeli oni krzyki, odgłosy używania przemocy wobec pozostałych przesłuchiwanych. Sędzia podkreślała, że zachowanie oskarżonych było nieadekwatne do zachowania zatrzymanych, którzy z kuci kajdankami nie stawiali oporu. Ten wyrok nie jest prawomocny. Policjanci nie przyznają się do winy. W ubiegłym roku miesięczne wynagrodzenie było wyższe niż w roku 2016 o 5,4%. Takie informacje przekazał Główny Urząd Statystyczny. Przeciętne wynagrodzenie w gospodarce narodowej w 2017 roku wyniosło 4271,51 zł i 51 groszy brutto. Informowała Karolina Dawidziuk. Realny wzrost przeciętnego wynagrodzenia w ubiegłym roku w stosunku do 2016 wyniósł 3,4%. To były rekordowe aukcje. Dziś podsumowaliśmy świąteczną trójkową akcję Święta bez granic, której celem była pomoc najmłodszym mieszkańcom Aleppo. Wraz z Fundacją Świętego Mikołaja podczas licytacji udało się zebrać łącznie ponad 900 tysięcy złotych. Przypomnijmy, jak to było. Mamy nadzieję, że nas ktoś przebije. Oj, proszę pana, prawie 14. No to niech będzie 16. 3333. Ja już mam 4333. To 6666. Co ewentualnie chciałby pan kupić? W zasadzie nic. 4 uśmiech pana Wojtka Mana. To już dawno nie żarty. Pozdrowienia z Krakowa dla kibica. Prawdopodobnie z tego, co pamiętam, pochodzi Warszawa, czyli dla pana Munika od kibica z Krakowi. Legii Warszawa. A w zasadzie Munik Steszczyk jak ma na imię? Pan Tomasz czy pan Tadeusz? Tak, dokładnie. W pewnym momencie zaczęli mi się dwoje i troić i myślałam, że to ciągle dzwoni na sami. Za każdym razem mówiłam, a to pan, tak? Dzień dobry. Dzień dobry. Ale daliśmy radę. Daliśmy radę z ogromną pomocą naszych słuchaczy, za co bardzo dziękujemy. I jeszcze raz podsumujmy, doliczając darowiznę, w sumie dzieciom z Aleppo przekażemy 1 229 188 zł i 20 groszy. W niedzielę dzień numeru alarmowego 112. Kolejna okazja, żeby go zapamiętać i pamiętać, że dzwoniąc możemy pomóc. Już dziś wojewoda śląski dziękował pracownikom linii, a także dwóm braciom, 10 i 12-latkowi, którzy uratowali swoją mamę. Wracaliśmy z kuchni i mama zemdlała. No i zadzwoniłem po 112 i zawołałem mojego brata, żeby przyszedł. A Aleks gadał do telefonu, a ja wykonywałam. Na początku się bałem, tylko pani operatorka mnie uspokoiła. A dzieci coraz częściej dzwonią pod numer 112, mówi operator numeru alarmowego Grażyna Mendoń. Dużo łatwiej rozmawia się z dziećmi. Dzieci odpowiadają na pytania, mówią nam to, co my musimy usłyszeć, z czego potrzebujemy, natomiast nie tak jak dorośli, nie odpowiadają, są skupieni na tym, co mają do powiedzenia. I wtedy niestety czas reakcji się wydłuża. Operatorzy proszą przy okazji, żeby pod 112 dzwonić tylko wtedy, kiedy zdrowie albo życie ludzkie jest zagrożone. Tylko w Katowicach na 1,5 miliona połączeń rocznie, aż połowa to są telefony nieuzasadnione. Odsiadujący karę dożywocia szef organizacji terrorystycznej po raz drugi wyszedł na przepustkę. Dimitris Koufadinas stał na czele grupy, która przeprowadziła ponad 100 ataków, w których zginęły co najmniej 23 osoby, m.in. politycy wojskowi i dziennikarze. A wypuszczenie przestępcy na przepustkę wywołało oburzenie i sprzeciw nie tylko w Grecji. Dimitris Koufadinas spędzi ponownie weekend na wolności. Ma się jedynie stawiać 2 razy dziennie na posterunku policji. Nie wolno mu też oddalać się od miejsca zamieszkania. Szef marksistowskiej grupy pierwszy raz otrzymał przepustkę w listopadzie. Zgodnie z greckim prawem karnym mógł się o nią ubiegać niezależnie od tego, że popełnił ciężkie przestępstwa. Znaczenie miało to, jak zachowywał się w więzieniu. Organizacja rewolucyjna 17 listopada działała w Grecji przez prawie 30 lat. Do czasu zatrzymania Dimitrisa Koufadinasa w 2002 2022 roku. Sprawa wypuszczenia Kufodinasa na przepustkę zbulwersowała opinię publiczną w Grecji, Wielkiej Brytanii i Stanach Zjednoczonych. Opozycja oskarża lewicowy rząd Aleksisa Tsiprasa o łagodne traktowanie przestępców i przymykanie oczu na działalność grup anarchistycznych. Z Aten Beata Kukiel-Wrajla, Polskie Radio. I to wszystkie informacje zaraz wiadomości w skrócie 16.30. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. To już 6 minut po godzinie 16 w nocy, proszę Państwa, na wschodzie, południu kraju zachmurzenie umiarkowane i duże, możliwe słabe opady śniegu. Na pozostałym obszarze zachmurzenie przeważnie małe, umiarkowane. Lokalnie, zwłaszcza na zachodzie północy, marznące mgły. Temperatura minimalna od minus 9 na północy, lokalnie minus 11, minus 6 w centrum, do minus 3 na południowym wschodzie i wschodzie. Na wybrzeżu od minus 6 do minus 3, a wiatr słaby, zmienny. Trójka. Program trzeci. Autopromocja Polskiego Radia. Ich to napawało jakimś uczuciem dumy. Dumy, że potrafili pozbawić człowieka tego, co najważniejsze, człowieczeństwa. Więcej w serwisie edukacyjno-społecznym Polskiego Radia germandevcamps.info. Autopromocja Polskiego Radia. Zapraszamy do reklamy. U nas znowu nie płacisz! Niesamowita promocja ratalna w sklepach Euro. Kup produkt teraz, zapłać za 3 miesiące. Odrocz płatności bez żadnych dodatkowych kosztów. RRSO 0%. W sklepach Euro i na euro.com.pl. Właśnie ktoś Cię wyprzedził nowym Peugeot 208, zyskując nawet do 15 900 zł. Wciąż trwa sensacyjna wyprzedaż w Peugeot. Sprawdź ofertę na pozostałe modele w salonach i na peugeot.pl. Żegnamy reklamy. To już 7 minut po godzinie 16. Program trzeci, audycja popołudniowa. Co przed nami dziś, proszę Państwa, do 19. Uroczystość otwarcia zimowych igrzysk w Pjongczangu za nami. Wszyscy na stadionie czekali na to, kto zapali olimpijski ogień. Organizatorzy postarali się, żeby było spektakularnie i symbolicznie. Schodami pod sam znicz ogień wniosły dwie koreanki. Jedna z północy, jedna z południa. Przekazały pochodnie złotej medalistce w łyżwiarstwie figurowym z Vancouver, Junie Kim. Ona zapaliła ogień, a raczej 35 pierścieni, które wyniosły sam płomień na szczyt. Z naszym reporterem Tomaszem Gorazdowskim połączymy się niebawem, już za 6 minut. W Warszawie przeprowadzono pouczający eksperyment. Uwaga! Studenci szkoły aktorskiej w ramach swoich warsztatów warszawskich z charakteryzacji ucharakteryzowali jednego z kolegów na trupa. Zapakowany do autobusu uprzedzony kierowca jeździł 4 zmiany, ponad 4 godziny tym autobusem z przerwami na zajezdnie. Nikt nie doniósł kierowcy, że wozi trupa. No, co może troszkę dziwić. Co jeszcze? Zapraszamy do trójki. Władze, proszę Państwa, w Pekinie przedstawiały wizję polarnego, jedwabnego szlaku. W związku ze zmianami klimatycznymi i z otwieraniem się nowych możliwości na północy, do tej pory skutej lodem Arktyce, gdzie lód topnieje i szlaki handlowe stają się bardziej przyjazne dla statków. Także zaczęto rozważać możliwość rozwinięcia szlaków handlowych właśnie przez tak zwaną drogę północno-zachodnią. A w niedzielę, najbliższą niedzielę, Europejski Dzień Numeru Alarmowego 112. W Polsce nowość. Powstała specjalna aplikacja dla osób głuchych. Już za chwileczkę Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji wypuści swoją aplikację, gdzie zamiast wpisywać treść SMS-a, osoba głucha będzie dotykała specjalnych obrazków. Dziś, proszę Państwa, podsumowanie naszej akcji Święta Bez Granic, goście z Fundacji Świętego Mikołaja, no i oficjalne wyniki zbiórki, tudzież licytacji. Mamy niezwykłych słuchaczy licytatorów. Zawsze towarzyszą duże emocje, tym większe, że zawsze sobie ustawiam jakiś budżet, którego nigdy jeszcze nie dotrzymałem. Zawsze go przekraczam. Wspominając ten czas, czasem mam wrażenie, proszę Państwa, że w redakcji w grudniu podczas licytacji wszyscy mają małe kuku na muniu. W liceum miałam takie włosy jak on, ale to będzie coś znacznie lepszego. To będzie atlas kotów. Koszulka jest. W tej oto magicznej koszulce z numerem 13. Roberta Lewandowskiego. Marcina Gortata. Jerzego Maksymiuka. To już prawie 10 minut po godzinie 16. 7 trójek na początku 22. ZD3 małpa polskieradio.pl. Zapraszamy do reklamy. Okazja goni okazję. Kolejna okazja wysuwa się na prowadzenie. I następna, i jeszcze jedna. To prawdziwe mistrzostwa okazji. Drodzy Państwo, co za emocje. Za

To Bad Heart i Joe Bonamassa. Za chwilę, proszę Państwa, przeniesiemy się do Pjongjangu. W zasadzie nie odróżniam skoczni normalnej od nienormalnej, dlatego w studiu z Departamentu Sportu pan Adam Malecki. Witam serdecznie. Podpora merytoryczna. Witam bardzo serdecznie. Kłaniamy się, a już za chwilę. Emocje rozgrzewa Tauron, sponsor programu i polskiej reprezentacji olimpijskiej w Pjongjang. Sponsorem audycji jest Grupa Lotos, producent paliw zimowych Dynamik. Studio Olimpijskie w Trójce. Pjongjang 2018. W Pjongjangu oczywiście. Tomasz Gorazdowski, witamy. Bardzo zimno na miejscu? Coraz cieplej. Dobry wieczór. Dzisiaj dobrze ponad plus tutaj nad morzem, a tam w górach, tam gdzie te skocznie, ta normalna i ta trochę większa, tak przyzwoity minus, koło minus 8. Ceremonia otwarcia, jak powiedziałem, igrzysk za nami. Jak panowie oceniają, jak to wypadło? Bo przyznam, nie mogłem śledzić obowiązki redakcyjne. Telewizyjnie, może zacznę. Wyglądało to bardzo efektownie. Może ten przemarsz początkowy trochę się dłużył, ale wyobrażam sobie, że tam na miejscu, Tomku, wyglądało to spektakularnie. Powiedz, jak zaprezentowała się reprezentacja Polski. Tak, było dość spektakularnie, chociaż powiem szczerze, że Koreańczycy niczym mnie nie zaskoczyli, czyli było tak, jak wydawało mi się, że będzie. Nie wiem, czy to dobrze, czy źle, ta przewidywalność. Było sporo o pokoju, było o radości, o młodości, o przyszłości. Widać, że Korea patrzy w przyszłość, no i zobaczyliśmy taką wizję życia naszego za, nie wiem, 20, a może za 50 lat, bo nie wiem, kiedy się to wydarzy. No jeżeli taka będzie, to ja się piszę, chociaż raczej nie za 50 lat. Jak zaprezentowali się nasi? Zaprezentowali się dobrze, ale to było w części tej takiej pomiędzy artystyczną a oficjalną. Byli ładnie ubrani w czerwonych płaszczach, szarych spodniach, niebieskich czapkach. Prezentowali się zacnie, chociaż, no powiedzmy sobie szczerze, nie wyróżniali się jakoś ani tak, ani siak pomiędzy tymi innymi reprezentacjami. Natomiast był taki jeden dżentelmen, który zdecydowanie się wyróżniał. To jest taki człowiek, którego niektórzy mogą pamiętać z Igrzysk Olimpijskich w Rio de Janeiro. Nazywa się Pita Taufatufa. Tam w Rio walczył w taekwondo i on prowadził reprezentację Tonga właśnie tam, też dzierżąc flagę z gołym torsem, tam się to podobało, no tyle, że w Rio było plus 20, w Pjongczangu było minus 10, a on tutaj też z gołą klatką, wysmarowany olejem, goły od pasa w górę, od pasa w dół w spódniczce, no więc bardzo się to wszystkim podobało, tyle, że było minus 10, jak wspomniałem, w związku z tym, żeby się nie okazało, że nie pobiegnie nigdzie, bo tutaj ma biegać, tylko pobiegnie najwyżej do łóżka. Facet generalnie pozytywnie, zobaczył śnieg, w zeszłym roku zaczął trenować biegi, śnieg widział raz w życiu wcześniej, no ale udało mu się w ostatniej próbie przedolimpijskiej zrobić minimum, załatwić kwalifikacje i zobaczymy go na trasach narciarskich tutaj w Pjongczangu. To tyle, jeżeli chodzi o wrażenia artystyczne, natomiast jeżeli chodzi o stronę tą taką oficjalną, która przecież była bardzo tutaj ważna, to rozpoczęło się od przemówienia takiego najważniejszego prezydenta MKOL-u Tomasa Bacha, który no, ukłonił się głęboko Koreańczykom. Welcome to the Olympic Winter Games Pyeongchang 2018. This is the moment that we all to jest ten moment, na który wszyscy czekaliśmy. Ten moment. Pierwsze zimowe igrzyska na koreańskiej ziemi. Wszyscy możecie być teraz bardzo z siebie dumni, bo teraz to jest czas Pyeongchangu. Tyle prezydent MKOL-u Tomas Bach, no ale słowo jeszcze i to chyba najważniejsze w tym całym wieczorze powiedział prezydent Korei, który ogłosił Igrzyska Olimpijskie za otwarte. J23회 동계올림픽 대회인 평창 동계올림픽 대회의 개회를 선언합니다. Proszę mi wierzyć na słowo, że to właśnie znaczyło Igrzyska Olimpijskie w Pjongczangu w 2018 roku. Uważam za otwarte. Tomku, znicze olimpijski zapłoną, to najważniejsze. Także czas na rywalizację sportową, co prawda już w curlingu na przykład przecież wszystko się rozpoczęło. Były treningi, kwalifikacje do skoków narciarskich. Właśnie, skoki narciarskie, bo jeżeli chodzi o jutrzejszy dzień, to 13.30 wszyscy wiemy, że właśnie na tej skoczni normalnej odbędzie się pierwszy konkurs indywidualny. Widziałem prognozy, podobno ma trochę bardziej wiać. Czy już wieje teraz trochę? Odczuwa się ten wiaterek? Wieczorem ten wiatr trochę tak czy siak robi się coraz słabszy, natomiast ponieważ robi się coraz cieplej, tutaj jest taka zależność, że im cieplej, tym bardziej wieje. W związku z tym, ponieważ prognozy są, jeżeli chodzi o temperaturę, dość optymistyczne, to prognozy dotyczące wiatru są mniej optymistyczne. Ma wiać. Nie wiadomo jak bardzo, bo tego nawet nie wiedzą sami skoczkowie, ale są tam takie specjalne taśmy, trochę takie ścianki materiałowe, mające ten wiatr trochę ograniczać, ale jeżeli będzie dobrze wiało, no to maty nic na to nie poradzą. I taka prognoza dotycząca wiatru ma się utrzymać do, taki mocniejszy wiatr ma się utrzymać do środy przynajmniej. W związku z tym, jak będzie wiało, to będą kłopoty. Rozumiem, że przed nami dwa konkursy skoków indywidualnych, ale przed nami również zawody drużynowe? Tak, jak najbardziej. No i jak popatrzylibyśmy na wczorajsze kwalifikacje, to w pierwszej dziesiątce było 4 Niemców i 3 Polaków. A gdybyśmy wzięli pierwszą jedenastkę, to było 4 Niemców i 4 Polaków. W związku z tym siły dość wyrównane. Norwegom jakoś słabiej troszkę szło, ale wydaje się, że walka o medale rozstrzygnie się między tymi trzema reprezentacjami. Chociaż jak wszyscy wiedzą i jak mówią trenerzy, jeden skok zawalony przez jednego zawodnika spośród czterech potrafi pogrzebać szanse medalowe. W związku z tym na pewno będzie ciekawie. Dziękujemy bardzo, Tomku. Tomasz Gorazdowski, prosto z Pjongczangu, już po północy, także odpoczywaj, bo jutro pracowity dzień, nie tylko w swoim przypadku. Przypomnijmy, panie Kubo, tylko szybciutko, 13.30 skoki narciarskie, potem o 8.15 wcześniej wystartuje Justyna Kowalczyk, to jest bieg łączony na 15 kilometrów, a potem nasze biatlonistki o godzinie 12.15, to będzie sprint kobiet, tutaj Weronika Nowakowska, Monika Hojnisz, Krystyna Guzik i Magdalena Gwizdoń. Emocje gwarantowane. Bardzo dziękuję. Z Pjongczangu, Tomasz Gorazdowski z Warszawie dla państwa, Adam Malecki. Emocje rozgrzewa Tauron, sponsor programu i polskiej reprezentacji olimpijskiej w Pjongczang. Sponsorem audycji była Grupa Lotos, producent paliw zimowych Dynamic. 23 minuty po godzinie 16 to George Harrison. I got my mind set on you. I got my mind set on you. Right, child. It's gonna take time, a whole lot of precious time. It's gonna take patience and time, to do it, to do it, to do it, to do it, to do it, to do it, right, child. I got my mind set on you. I got my mind set on you. My mind set on you. And this time I know it's real, the feeling that I feel. I know if I put my mind to it, I know that I really can do it. I got my mind set on you. Set on you. I got my mind set. It's gonna take money, a whole lot of spending money. It's gonna take plenty of money to do it right, child. It's gonna take time, a whole lot of precious time. It's gonna take patience and time, to do it, to do it. W Warszawie, proszę państwa, jak powiedziałem, przeprowadzono pewien eksperyment. Studenci szkoły aktorskiej w ramach swoich warsztatów warszawskich z charakteryzacji ucharakteryzowali jednego z kolegów na trupa. Zapakowany do autobusu uprzedzony kierowca jeździł 4 zmiany, ponad 4 godziny tym autobusem z przerwami na zajezdnie. Nikt nie doniósł kierowcy, że wozi trupa. O sytuacjach, o wypadkach, po których nikt nie pomaga. W Trójce za chwilę. Patience and time. Dr. George Harrison, 27 minut po godzinie 16, program trzeci Polskiego Radia. To było, proszę Państwa, wczoraj, 6 rano, droga krajowa numer 36, Lubin. Autobus potrąca na przejściu 19-latka. Ludzie zamiast go ratować, czekają na przyjazd ratowników. Chłopak umiera. Takich sytuacji jest niestety dużo. Podobna przydarzyła się panu Krzysztofowi. Zabezpieczałem miejsce zdarzenia i ja udzielałem pomocy, bo osoby, które zatrzymały się przede mną, nie potrafiły totalnie nic zrobić na tej drodze. To prawda? To, co wczoraj się wydarzyło w Lubinie, że ludzie stali i patrzyli? Tak to wyglądało. Aspirant sztabowy Jan Pociecha z Komendy Powiatowej Policji w Lubinie. W momencie, kiedy policjanci przybyli na miejsce, jako pierwsi podjęli próbę reanimacji do przyjazdu ratowników medycznych. Najpierw wiemy, niestety lekarz, który przybył na miejsce, stwierdził zgon tego młodego mężczyzny. Ile tam było osób? Z tego, co wiem, to w autobusie było około 16, natomiast też z całą pewnością tam były osoby, które przejeżdżały ku tego miejscu zdarzenia. Czy wiedziałby pan, co zrobić? Pewnie tak. Raczej bym się nie zdecydowała na resuscytację czy ustawianie pozycji. Nie paliłaby się pani do udzielenia pomocy? Raczej nie, no chyba, że już naprawdę nikogo by nie było. To wiadomo, żebym starała się pomóc. Chcesz przejść, natychmiast przejść. Światło czerwone. Jesteśmy w centrum Warszawy. Zastanawiam się, czy gdybym tutaj na przejściu został potrącony przez samochód, to mam szansę, że ktoś zareaguje i udzieli mi pierwszej pomocy. Im mniejsza miejscowość, tym większa szansa, że ktoś się nad tobą pochyli, człowieku. Lekarz Adam Pietrzak, specjalista medycyny ratunkowej. Czyli giganty, aglomeracje takie jak warszawska, śląska, trójmiejska, Wrocław, Poznań, to dużo mniejsze szanse na uratowanie kogokolwiek. Studenci szkoły aktorskiej w ramach swoich warsztatów warszawskich z charakteryzacji ucharakteryzowali jednego z kolegów na trupa. Zapakowany do autobusu uprzedzony kierowca jeździł 4 zmiany, ponad 4 godziny tym autobusem z przerwami na zajezdniach. Nikt nie doniósł kierowcy, że wozi trupa. Były 4-krotnie kontrole biletu, gdzie tego trupa omijano. Nikt z pasażerów autobusu nie zwrócił na to uwagi. Z czego to wynika? Ludzie bardzo często nie udzielają pomocy ze względu na tak zwany efekt rozproszenia odpowiedzialności. Małgorzata Godlewska, psycholog społeczny z Uniwersytetu SWPS. To jak w laboratorium się robi, to można mieć dużą kontrolę nad tym. I to naprawdę jest niesamowite, jak człowiek ma na przykład poczucie, że jest jedynym świadkiem jakiegoś zdarzenia, to prawie w 100% jest udzielana pomoc. Wybiega z tej sali informując, działają. Jeżeli są 2 osoby, robi to rzadziej, jak 3, jak 4, to praktycznie to już spada do 20% ta reakcja. Ludzie się boją, że jeszcze pogorszą sytuację. No ale jak można pogorszyć sytuację, jak ten człowiek umiera? Tak, tak, w takiej sytuacji nie należy pomóc. W polskim prawie dość wyraźnie określone w 162 artykule kodeksu karnego jest obowiązek udzielania pomocy pod sankcją karną do lat 3. Natomiast ktoś, kto nie ma wykształcenia medycznego, jeżeli udzieli pomocy w swój najprostszy sposób, jest człowiekiem bezpiecznym prawnie. Nie określa się niejako sankcji. Polska to nie Stany Zjednoczone. Jest pan po jakimś szkoleniu? Na prawo jazdy miałem. Miałem kilka kursów. Miałem jeden gdzieś tam przypadek, gdzie rzeczywiście trzeba było udzielić pierwszej pomocy i nie mam z tym większego problemu. Ktoś powie, no dobrze, jestem pracownikiem biurowym, szkolenie BHP było zdawkowe, gdzie mogę coś więcej? Jest sporo w tej chwili rozmaitych fundacji, organizacji, które bawią się w szkoleniu. Możemy się dokleić do właśnie jakiegoś ratownictwa drogowego przy automobilklubie. Możemy skorzystać z takiej oferty przy szkoleniach BHP w innych firmach. 1001 możliwości, troszeczkę trzeba tylko poszukać. Pamiętajmy, że nawet w małych miejscowościach są strażacy ochotnicy, którzy chętnie pierwszej pomocy nauczą. O pierwszą pomoc pytał Kuba Witkowski, o pierwszej pomocy także pan Rafał. Panie Rafale, witam pana, dzień dobry. Dzień dobry. Ja chciałem opowiedzieć taką historię, mianowicie jestem kierowcą komunikacji miejskiej w Opolu i kiedyś mieliśmy zdarzenie takie, że pani została potrącona na pasach. I ja i kolega z autobusu, który jechał naprzeciwko, udzielaliśmy jej pierwszej pomocy. I proszę sobie wyobrazić, panie Kubo, że nikt z jadących z obydwu stron samochodów nie zatrzymał się. Co więcej, musieliśmy zablokować autobusami fizycznie drogę, żeby nie jeżdżono praktycznie po nas w trakcie resuscytacji tej pani. Gdy jeden z nas, czyli mój kolega, akurat podjął na zmianę, bo na zmianę żeśmy tą panią resuscytowali, podjął tą resuscytację, ja próbowałem od kogokolwiek uzyskać koc termiczny, żeby ją przykryć.

Jola, bierzesz coś na odchudzanie? Anka, no co ty? Dobra, dobra. Moja żona stosuje HEPA Slimin. Tak, ale HEPA Slimin to tabletki na wątrobę. Kochanie, na wątrobę, ale i na odchudzanie. Ale to tylko efekt uboczny. Uboczny, bo znikają boczki. Kochani, HEPA Slimin przede wszystkim doskonale wspiera wątrobę. To też zacznę go stosować. A efekty uboczne? Jestem w stanie je zaakceptować. Suplement diety HEPA Slimin na wątrobę i smukłą sylwetkę. Aflofarm. Wyciąg z maty wspiera odchudzanie poprzez wspomaganie rozpadu lipidów, a cholina wspiera funkcjonowanie wątroby. Żegnamy reklamy. 7 trójek na początku 22. Panie Dariuszu, witam. Dobry wieczór. Halo? Dobry wieczór. Halo? Witam. Chciałem powiedzieć słuchaczom, że ci, którzy nie wiedzą, jak pomóc człowiekowi, a widzą jakieś zdarzenie, to można zadzwonić na pogotowie i poprosić o wskazówki. Sam byłem świadkiem takiego zdarzenia, gdzie no, dzwoniliśmy i pomagaliśmy człowiekowi, bo nie dość, że stres, strach, to lekarz uspokajając nas przez telefon podpowiadał, co mamy robić. 23 minuty pozostały nam do 17. Za moment Waszyngton, a wcześniej Jeff Lynne. How many times can you go through the pain? Just when you think it's cool, it all hits the fan. Tomorrow brings the same old sun that never shone. Hello, Jeffa Lynne'a. Z uporem mówiłem, że przeniesiemy się do Waszyngtonu, ale wyjątkowo, proszę Państwa, Marek Wałkuski, witam Pana, Panie kolegu. Z tego, co słyszę, w Miami na Florydzie, no wyraźnie słychać... Na plaży. Słychać plażę, a w tle co to jest? Kolejka po oranżadę, tak? To są biznesmeni, politycy, eksperci w strojach kąpielowych, którzy robią interesy polsko-amerykańskie. Co pan tam robi w Miami? Co tam się dzieje? Nie, tak poważnie, poważnie, bo nie jesteśmy od tego, żeby sobie żartować. Skąd? Jestem w centrum Miami, wcale nie na plaży, tylko w centrum Miami jest betonowe, powiem panu. I tutaj, jeśli są palmy, bo jak pan wie, na Florydzie jest sporo palm, to one są głównie na dachach. Na dachach budynków, dlatego że tutaj jest tak drogo, że każdy centymetr kwadratowy albo cal kwadratowy, jak mówią Amerykanie, jest tak cenny, że oni po prostu te palmy wycinają, stawiają w wieżowce albo wysokie hotele i dopiero na dachach palmy. Także z betonowego centrum Miami z panem rozmawiam, a dlatego, że tu odbywa się polsko-amerykański szczyt gospodarczy. To jest największa w tym roku impreza gospodarcza, jeśli chodzi o stosunki handlowe, inwestycje pomiędzy Polską a Stanami Zjednoczonymi. To nie musi pan nas przekonywać, że to ważne, bo skoro pan tam jest, to musi być ważne. Słyszałem o perturbacjach na giełdzie amerykańskiej. Tak. Ja tylko jeszcze dodam, że tak, jest tutaj minister Jerzy Kwieciński, jest senator Anna Maria Anders, jest senator Adam Bielan, są przedstawiciele Kancelarii Prezydenta, są amerykańscy i polonijni biznesmeni. W każdym razie wokół mnie duże pieniądze. Rozumiem. To a propos pieniędzy, perturbacje na giełdzie amerykańskiej. Podobno by agencje donoszą, no pan że to wykrakał. Że to po naszej rozmowie właśnie sprzed tygodnia. Dlaczego tak, ja? To pan już tak od kilku tygodni powtarza, że za chwilę coś na tej giełdzie powiedzmy spadnie. I ja przygotowuję, proszę pana, ludzkość na kryzys, który nadejdzie pewnie w 2019 roku. No właśnie, bo na razie trudno mówić o wielkim kryzysie, ale rzeczywiście po naszej ubiegłotygodniowej piątkowej rozmowie akcje poleciały w dół. Poniedziałek to ponad prawie 1200 punktów Dow Jones spadł, czyli o 4,5%, więc to wyglądało tak, jakby giełda spanikowała, ale potem wszystko poszło w górę, potem znowu w dół, dzisiaj znowu w górę, więc amerykańscy inwestorzy nie mogą się zdecydować, ale eksperci mówią, że trzeba uważać, dlatego że amerykańska giełda i giełdy światowe wkraczają w bardzo nerwowy okres, także tylko dla ludzi o mocnych nerwach w tej chwili amerykańska giełda. No tak, analitycy zdaje się, że słuchają po prostu trójki. Tymczasem w Izbie Reprezentantów wiem, że padł rekord w długości wystąpienia, prawda? Tak, dlatego że tutaj toczyły się i toczą się negocjacje na temat budżetu, imigracji. Nie wiem, czy pan pamięta to poprzedni kryzys rządowy w Stanach Zjednoczonych, kiedy amerykańskie administracje zamknięto na 2 dni, ponieważ republikanie i demokraci nie mogli się dogadać w sprawie tak zwanych dreamers, czyli marzycieli, tych imigrantów, młodych imigrantów, których przywieźli do Ameryki rodzice i których status uregulował w jakiś sposób prezydent Barack Obama i tę ochronę zdjął prezydent Trump. Mhm. Oni się pokłócili, potem się pogodzili. No i teraz dogadali się w sprawie budżetu, ale na znak protestu przeciwko nieobjęciu ochroną tych marzycieli, tych młodych imigrantów, przywódczyni demokratów w Izbie Reprezentantów, Nancy Pelosi, przez 8 godzin i 7 minut non-stop przemawiała. W Senacie amerykańskim zdarzają się takie sytuacje, ponieważ oni mają tutaj tak zwaną procedurę obstrukcji parlamentarnej. Czasami nawet były w historii takie przypadki, że po kilkadziesiąt godzin politycy stali na mównicy, ale w Izbie Reprezentantów nie było i padł rekord właśnie 8 godzin i 7 minut. Co ciekawe, rekord ten pobiła polityk, która ma 77 lat. Nancy Pelosi, przywódczyni Partii Demokratycznej, zapisała się w ten sposób w historii amerykańskiego kongresu, a ona właśnie upominała się o tych nielegalnych imigrantów. Nasze koleżanki redakcyjne zwracają także uwagę na fakt, że cały czas przemawiała w szpilkach. Podobno w bankach... Tak, nawet zmierzono 10 centymetrów te szpilki. Podobno w bankach zaczęli sprzedawać przekąski u państwa, to prawda? No właśnie, ja jestem na Florydzie i tutaj się ciekawe rzeczy dzieją poza polsko-amerykańskim forum gospodarczym. Przedwczoraj zatrzymano pewnego dżentelmena za jazdę pod wpływem alkoholu. Po telefonie z banku, ponieważ ten człowiek przyszedł do banku i domagał się, żeby sprzedali mu burrito. Upierał się, mimo że tłumaczyli mu, że to jest bank. Czyli nie chciał pieniędzy, podejrzenia. A burrito? Nie chciał pieniędzy, chciał sobie zjeść burrito, nie dali mu, a potem jeszcze donieśli na policję i został aresztowany. Mhm. Natomiast na odcinku napadów na banki mamy tutaj także na Florydzie, w Lake City na Florydzie, 41-letni mężczyzna. Taki sprytny plan sobie ułożył, otóż przyszedł do banku i powiedział, że chce otworzyć konto. No a po chwili, gdy zaczęli mu to konto zakładać, podał notatkę z żądaniem pieniędzy, powiedział, że to jest napad i że w zasadzie on nie po konto tutaj przyszedł, tylko po napad. Problem polega na tym, że w momencie, kiedy zakładali mu to konto, on podał swoje prawo jazdy, które zostało skserowane, a później jeszcze ta notatka z żądaniem pieniędzy to była na karcie wypisu ze szpitala. W związku z tym, jak on się domyśla, nie mieli problemu później z ustaleniem i ze zlokalizowaniem tego dżentelmena. A w Austin w Teksasie mamy inny ciekawy przypadek. Otóż pewien rabuś próbował dokonać napadu na aptekę, no, ale tam mu nie dali pieniędzy, byli bardzo twardzi. W związku z tym poszedł obok do banku i tam już napad mu się udał. A to wcale nie jest zabawne, bo to właśnie wiąże się z tymi przepisami, które są w amerykańskich bankach, których nie ma w aptekach, że jeśli napad ma miejsce, to pracownicy banku mają obowiązek wydać pieniądze. Bardzo panu dziękuję. Pozdrowienia od psa Ludzka, który wciąż czeka na pastę do zębów od pana. Wraz z Ludzkiem przymierzałem swoje stare spodnie narciarskie i wie pan, co się okazało? że się chyba zbiegły... Ale pan swoje spodnie przymierzał ludzkowi? Nie, swoje na sobie, by zbiegły się w praniu, no bo co innego. No, ewentualnie oczywiście mogłem kupić o numer za małe. A swoją drogą, wie pan, poczyniłem taką obserwację. Nie, oczywiście, zbiegły się w praniu. To nie ma żadnego związku. Nie może być inaczej. Pańską osobą. Nie. A swoją drogą, czy zauważył pan, by taką refleksją chciałem się z panem jeszcze podzielić, że bez względu na rozmiar, ubrania kosztują tyle samo. Na przykład S kosztuje tyle samo, co XL. I tak sobie pomyślałem, że w ten sposób pan jest poszkodowany, bo pan na tym traci. W zasadzie mógłby pan się w każdym sklepie domagać zniżki. Nie, proszę pana, ja już to rozpracowałem dawno, już te obserwacje zaobserwowałem to już bardzo dawno i w tej chwili kupuję tylko XXXL, jakby pan mnie teraz zobaczył, przekonałby się pan, że tak rzeczywiście jest. Czyli postanowił pan po prostu przechytrzyć cały przemysł odzieżowy. Tak, ja kupuję te największe, a potem proszę małżonkę, żeby mi to wszystko poprzeszywała. Mam jeszcze pytanie na koniec, pozdrowienia dla żony oczywiście. Był pan kiedyś, to kompletnie niezwiązane z tematem, był pan kiedyś w Portofino? Nie byłem, ale mam nadzieję, że się za chwilę razem z panem tam przynajmniej w wyobraźni przeniesiemy. Ale dużo dobrego słyszałem i słusznie. Pozdrawiam pana, dziękuję. 13 minut pozostało do usłyszenia. Do 17. Jest długie lato w Portofino i dużo gości z wszystkich stron i strumieniami płynie wino tu w Portofino przez całą. Wszystkich dziewczyn z Portofino wystarczy w samochodach miejsc i każda będzie mieć na kino tu w Portofino, gdy lato jest. Tamtego roku w Portofino skończyła 19 lat, a nie wiedziała, że jest miłość tu w Portofino, no bo jak? Jest tyle dziewczyn w Portofino, a on zobaczył tylko ją. Pomarańczowy księżyc płynął, gdy w Portofino mówiła no. We mgle zginęło Portofino, w zaroślach ostro krzyknął ptak, w zatoce księżyc się rozpłynął i w Portofino szepnęła tak. On miał już zostać w Portofino, do miasta nawet wysłał list, z jej bratem w morze miał wypłynąć tu z Portofino i wrócić dziś. Wiedzieli ludzie w Portofino, że do wesela dzień czy dwa, gadali z jaką dumną miną przez Portofino będzie szła. Ale wyjechał z Portofino, na drodze został żółty kurz. Nie może śmiać się w nos dziewczynom, Portofino jest jesień już. To Magda Umer. 11 minut pozostało do 17. Program trzeci. Wyłącznym sponsorem akcji Święta Bez Granic jest Ciepło Systemowe. Ogrzewamy miasta i serca. www.ciepłosystemowe.pl. W studiu gość pani Anna Paciorek. Witam, Fundacja Świętego Mikołaja. Dzień dobry państwu. Dzień dobry, mam proszę państwa oficjalne zestawienie. Otóż w wyniku licytacji naszych niedzielnych wpłynęło 462 510 zł. Za sprawą państwa SMS-ów. Wysłano tych SMS-ów 93 266. Dzięki państwa SMS-om na konto fundacji wpłynęło 500 506 036 zł 90 groszy. Płyta z karpiem, tego nie wiedzieliśmy, zarobiła dla fundacji 82 215 zł. W sumie, no jeszcze oczywiście darowizny, 872 darowizny na kwotę 178 426 zł. W sumie, proszę Państwa, konto fundacji wzbogaciło się o 1 229 188 zł 20 groszy. Fantastyczny wynik, to fantastyczny. Dużo więcej niż rok temu. Tak, wydaje mi się, że to jest chyba w ogóle rekordowy wynik w akcjach świątecznych Trójki. Tak mi się wydaje. No bardzo serdecznie Państwu za te wszystkie darowizny, SMS-y, licytacje dziękujemy. Cel był jasny i przesłanie oczywiste. Chcieliśmy w tym roku pomóc dzieciom z Aleppo pod hasłem chcemy, aby wróciły po prostu do szkoły. Co zrobimy z tymi pieniędzmi? Na co to wystarczy? Co możecie? Co możemy? W pierwszej kolejności chcemy uruchomić, no już w tej chwili pracujemy nad uruchomieniem dwóch takich, nazywamy to mini szkół, takich świetlic edukacyjnych, w których dzieci będą mogły bezpiecznie spędzać czas, odrabiać lekcje, zjeść coś ciepłego, skorzystać z tego, że jest no po prostu prąd, światło, pobawić się i zapomnieć choć na chwilę o wojnie. I prawdopodobnie w lutym już taką pierwszą świetlicę otworzymy, taką świetlicę świętego Mikołaja. Jedna z nich to będzie przeznaczona dla dzieci chrześcijańskich bardziej, druga dla muzułmańskich, bo również w dzielnicy Sahur, czyli takiej najbardziej dotkniętej wojną, chcemy taką świetlicę otworzyć. Roczny koszt utrzymania takiego miejsca to jest około 80 tysięcy złotych i na to przeznaczamy część środków i to jest taki priorytet, żeby po prostu te małe dzieci już mogły z tego korzystać. No chcemy zrobić wszystko, aby ta pomoc trafiła do jak największej liczby dzieci, zarówno i chrześcijańskich, i muzułmańskich, więc jak się uda i jak znajdziemy kolejnych partnerów, no to na pewno otworzymy tych świetlic więcej. Słuchacze dziś piszący zd3@polskieradio.pl wspominają licytację, za co dziękujemy, ale przede wszystkim dziękują wszystkim, my również dziękujemy biorącym udział w tych licytacjach, bo to są niesamowici słuchacze. Ja pamiętam, jak pięknie sprzedaliśmy na przykład podwójną platynową płytę Stinga. Pan Piotr kupił za 45 333 zł. Pamiętam panią Sylwię, która wielokrotnie brała udział w naszych licytacjach. Kupiła jazdę samochodem rajdowym z Kajetanem Kajetanowiczem za 34 tysiące. No, trzeba koniecznie wspomnieć pana Roberta, bo jest z nami od lat. W tym roku również wylicytował koszulkę Roberta Lewandowskiego za 20 tysięcy. Bardzo. Pana Michała również wypada wspomnieć, kupił atlas kotów, słynny atlas kotów za 11 700 zł. A co ciekawe, drugi atlas z autografem trafił do drugiego licytującego, pana Piotra, 3333 zł. Także politycy również przyczynili się do tego wyniku. Pięknie sprzedały się na przykład korale pani Katarzyny Lubnauer za 5,5 tysiąca zł. Kupiła pani Danuta. Ja przyznam, że wspominam tę licytację z pewnym rozrzewnieniem, bo rozpoczynając tę licytację zawsze w grudniu, mam poważne obawy. Czy w tym roku tak pięknie pójdzie i to przebiegnie jak w roku poprzednim i potem okazuje się, że jeszcze raz to wyszło fajnie. Tak. No ja jeszcze dodam, że no, jest jeszcze kilka innych projektów, które uruchamiamy, jeśli mogę. No to między innymi na przykład odbudowujemy jeden z placów zabaw, w Aleppo nie ma ani jednego placu zabaw. I będzie jeden. Pracujemy nad boiskiem, żeby mogły się też zajęcia sportowe odbywać. Też już mamy miejsce, w którym ono będzie mogło być przygotowane, otwarte. I też już od tego miesiąca uruchamiamy stypendia dla studentów. Przygotowujemy w tej chwili konkurs dla studentów z Aleppo według określonych kryteriów i takich 100 stypendiów uda się sfinansować. Ja jestem dzięki przekonany, państwu. Pani Anno, że pięknie wykorzystacie te wszystkie pieniądze. Jeśli pani pozwoli, pani Anna Pociorek, jeszcze na koniec naszego spotkania takie wspomnienie. To będzie taki świąteczno-licytacyjny misz-masz. Cześć, przepraszam. Już, a coś do mnie? Jak to się stało, że ten niczym nie wyróżniający się chłopak zrobił tak zawrotną karierę? O Jezu, ale to ja przyjdę za chwileczkę, dobra? Ja się zgłoszę, no bo ja muszę dokończyć. Nie dość, że zarabia miliony dolarów, to jeszcze jest popularny i w Polsce, i w Ameryce. Chociaż nie. Po długim procesie myślowym i wielu eksperymentach

tylko do niedzieli lub do wyczerpania zapasów. Szczegóły w regulaminie na biedronka.pl.